जंगीर मणि का यह महत्व सभी ओर से हमारी रक्षा करे। यह मणि विस्कंद नाम के वात रोग को अपने बल से नष्ट करती है। इस समय धरती पर स्थित तुमको इंद्र आदि देवों ने 3 बार उत्पन्न किया था। इस प्रकार के तुमको अंगीरा गोत्रीय ऋषि एवं ब्राह्मण जानते थे। हे जंगीर मणि, सृष्टि के आदि में उत्पन्न औषधियां अर्थात जड़ी बूटियां तुमसे श्रेष्ठ नहीं हैं। नई औषधियां भी तुमसे श्रेष्ठ नहीं हैं। हे शत्रु सेना आदि को बाधा उत्पन्न करने वाली जंगीर मणि, तुम उग्र चारों ओर से रक्षा करने वाली तथा भली भांति मंगलकारी हो। हे कृतया राक्षसी को दूर करने में स्वीकृत, हे अधिक महत्मय वाली, हे असीमित शक्ति वाली जंगीर मणि, अधिक शक्ति वाले प्राणी तुम्हें खा लेंगे। ऐसा जानकर इंद्र ने तुम्हें अधिक बल प्रदान किया है। हे जंगीर नाम की वनस्पति अर्थात जड़ी बूटी, तुम अधिक शक्ति वाली ही हो। इंद्र ने तुम में बल धारण किया है, इस कारण हे जंगीर औषधि, तुम सभी रोगों का नाश करती हुई राक्षसों को नष्ट करो। सभी प्रकार से हिंसक अशरीक रोग को, विशेष रूप से हिंसक विशरीक रोग को, बल का नाश करने वाले बलास रोग को, सभी अंगों में व्याप्त प्रस्थम रोग को, तकमा रोग को तथा विश्वशारद रोग को जंगीर मणि पीड़ा पहुंचाने में असमर्थ बनाए। सुक्त 35वां देवता जंगीर वनस्पति। प्राचीन ऋषियों ने इंद्र का नाम लेते हुए रक्षा के इच्छुक मनुष्यों को जंगीर मणि दी। सृष्टि को आदि में इंद्र आदि देवों ने जंगीर औषधियों को विष्कांध नाम के महारोग नष्ट करने वाली बनाया था। राजा का धनाध्यक्ष जिस प्रकार धन की रक्षा करता है, उसी प्रकार जंगीर मणि हमारी रक्षा करे। जंगीर मणि को देवों तथा ब्राह्मणों ने सभी प्रकार से रक्षक और शत्रुओं का विनाश करने वाला बनाया है। हे जंगीर मणि, तुम दुष्ट हृदय वाले शत्रु का नाश करो, तुम अति भयानक व्यक्ति का नाश करो, हिंसा आदि पाप करने वाले का तुम नाश करो। हे 1000 नेत्रों वाली जंगीर मणि, तुम उन शत्रुओं को अपनी प्रतिकूल बुद्धि से नष्ट करो। हे जंगीर, तुम सभी प्रकार से रक्षा करने वाली हो। यह जंगीर मणि मुझे धुलोक अर्थात स्वर्ग से होने वाले भय से, पृथ्वी से होने वाले भय से, अंतरिक्ष के राक्षसों आदि के भय से तथा वृक्षों से होने वाले भय से बचाए। यह जंगीर मणि मुझे अतीत काल के प्राणियों से एवं भविष्य में होने वाले प्राणियों से बचाए। जंगीर मणि सभी दिशाओं में होने वाले भयों से हमारी रक्षा करे। देवों के द्वारा बनाए हुए जो हिंसक पुरुष हैं तथा मनुष्य आदि के द्वारा प्रेरित जो बाधक हैं, उन सभी भेषजों अर्थात औषधियों को जंगीर मणि शक्तिहीन करे। सुक्त 36वां देवता शतवार। शतवार नाम की विशेष औषधि अर्थात जड़ी बूटी अपनी महिमा से यक्ष्मा अर्थात टीबी रोग को नष्ट करे। यह मणि राक्षसों का भी विनाश करे। त्वचा के दोषों को नष्ट करने वाली शतावर मणि अपने दीप्त के साथ पुरुष की भुजा पर विराजमान हो। यह शतावर मणि अपने सींगों अर्थात अगले भागों से अंतरिक्ष में स्थित राक्षसों को भगाती है तथा अपनी जड़ अर्थात नीचे वाले भाग से राक्षसियों को दूर करती है। यह मणि अपने मध्यम भाग से यक्ष्मा अर्थात टीबी रोग को दूर करती है। पाप इसका अतिक्रमण नहीं कर पाता। जो उत्पन्न हुए अर्थात प्रारंभिक अवस्था वाले यक्ष्मा अर्थात टीबी रोग है, जो बढ़े हुए यक्ष्मा तथा जो कष्ट से चिकित्सा योग्य यक्ष्मा रोग है, इन सभी बुरे नाम वाले रोगों को शतवार मणि नष्ट कर देती है। धारण की जाती हुई यह शतवार मणि 100 वीर पुत्रों को जन्म देती है तथा यक्ष्मा नाम के 100 रोगों को दूर भगाती है। यह सभी बुरे नाम वाले राक्षसों को नष्ट करके ऐसा कर देती है कि ये पुनः उपद्रव ना कर सकें। सोने के समान चमकने वाले अग्रभाग वाली शतावर औषधि अर्थात जड़ी बूटी सभी औषधियों में श्रेष्ठ है। यह सभी अयश वाले जनों को तिनके के समान नष्ट करके राक्षसों पर आक्रमण करे। मैं कोढ़ दाद आदि 100 व्याधियों 100 गंधर्वों तथा 100 अप्सराओं को निवारण करता हूँ। बार बार पीड़ा देने के लिए आने वाली सैकड़ों अपस्मार अर्थात पागलपन आदि व्याधियों को शतवार औषधि से निवारण करता हूँ। सूक्त 37वां देवता अग्नि। अग्नि देव के द्वारा दी हुई यह दीप्ति आए तेज एवं यश के साथ औज यौवन और बल आए। 33 प्रकार के जो कार्य अर्थात वीरतापूर्ण सामर्थ्य हैं, अग्नि देव उन्हें मुझे प्रदान करे। हे अग्नि, मेरे शरीर में शत्रुओं को पराजित करने वाला तेज हो तथा तेज के साथ मुझे पूर्ण आयु और बल प्रदान करो। मैं ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की दृढ़ता के लिए तुझे स्वीकार करता हूँ। मैं अग्निहोत्र आदि कर्म के लिए वायु पर विजय प्राप्त करने वाले कार्य के लिए तथा 100 वर्ष का जीवन प्राप्त करने के लिए तुझे ग्रहण करता हूँ। हे स्वीकार किए गए पदार्थ, मैं तुम्हें अन्न प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए, तेज प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शत्रु जय के लिए तथा राज्य के भरण पोषण के लिए 100 वर्षों की अवधि हेतु ग्रहण करता हूँ। हे पदार्थ, मैं तुझे ग्रीष्म आदि ऋतुओं को प्रसन्न करने के लिए, ऋतु संबंधी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, चैत्र आदि मासों को प्रसन्न करने के लिए, संवत्सरों को प्रसन्न करने के लिए, धाता और विधाता तथा सभी प्राणियों के स्वामी स्मृद्ध को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता हूँ। सूक्त 38वां देवता गुगुलु। उस राजा को यक्ष्मा अर्थात टीबी नाम का रोग पीड़ित नहीं करता और दूसरों के द्वारा अभिशाप उस पर प्रभाव डालता है। जिस राजा को गूगल नाम की औषध की सुखदायक गंध व्याप्त करती है, गूगल की गंध सूंघने वाली यह यक्ष्मा अर्थात टीबी नाम की व्याधि हिरण और घोड़े के समान सभी दिशाओं में तीव्र गति से भागती है। गुगुल या तो सिंधु देश में उत्पन्न हो अथवा समुद्र में उत्पन्न हो। हे गुगुलो, मैं तुझे दोनों प्रकार के रोगों का नाम बताता हूँ। दुख देने वाले वर्तमान रोग के विनाश हेतु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। सूक्त 39वां देवता कुष्ठ। कूठ नाम की विशेष औषधि धुलोक में उत्पन्न हुई है। यह हमारी रक्षा करती हुई हिमवान पर्वत से आए। वह सभी कलेशकारी रोगों का नाश करे तथा सभी राक्षसियों को नष्ट करे। हे कुष्ठ, तुम्हारे 3 नाम नध्यमार, नधारीश और नध्य हैं। तुम्हारा नाम लेने के अभाव में यह पुरुष हिंसित हुआ है। मैं रोग से दुखी पुरुष के लिए तुम्हारा नाम मंत्र के रूप में बता रहा हूँ। वह सायंकाल, प्रातःकाल और दिन में तुम्हारे नाम का उच्चारण करे। हे कुष्ठ नाम की औषधि, जीवला तेरी माता है और जीवंत तेरे पिता हैं। तुम्हारा नाम ना लेने के कारण इस पुरुष की हिंसा हुई है। मैं रोग से दुखी पुरुष को तुम्हारा नाम मंत्र के रूप में प्रातः साय और दिन में उच्चारण हेतु बताता हूँ। हे कुष्ठ औषधि, जिस प्रकार गति करने वाला बैल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार औषधियों में तुम श्रेष्ठ हो। जंगली पशुओं में बाघ जिस प्रकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तुम औषधियों में श्रेष्ठ हो।